ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารัปปุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในวันที่เรามาพบกันวันพฤหัสแน่นอนเป็นพุทธพจน์เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้มีหลักฐานสืบทอดกันมาอยู่ในคัมภีร์ต่างๆในคัมภีร์ที่เราใช้นี่ก็คือพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่มีการลงอักษรจารึกอักษรไว้ตั้งแต่สมัยโบราณโดยใครก็โดยหมู่ภิกษุที่จำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคำสอนเหล่านี้มาจากไหนเป็นคำสอนที่สืบต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ตอนพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่มีการบอกสอนไว้ก็มีภิกษุจำมาจำมาจากเป็นรุ่นนั้นก็ต่อมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งจากอาจารย์ก็มาเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์เป็นอาจารย์อาจารย์เป็นศิษย์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีการลงอักษรมีการสังคายนาเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาต่างๆจนกระทั่งมาเป็นภาษาไทยนะให้เราได้ฟังอยู่ในทุกๆวันนี้ก็เป็นเวลา 2,000 กว่าปีมาแล้วนะที่คำสอนต่างๆเหล่านี้มีการสืบทอดต่อๆกันมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังในพระสูตรบางเรื่องบางราวที่นำมาให้ฟังนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าอ่านเจอบ้างได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้คนอื่นเขาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามาค้นคว้าเพิ่มเติมอ้าวเจอที่ได้เคยตรัสไว้ได้เคยกล่าวไว้ในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ก็นํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังโดยใช้ในเวลาช่วงของวันพฤหัสที่เป็นการที่จะมาบอกเล่าข้อมูลที่เป็นพุทธพจน์ตรงนี้ในชื่อช่วงที่เรียกว่าฟังธรรมคําพุทธะเป็นช่วงที่ให้ฟังพุทธพจน์ล้วนๆฟังได้เป็นการดีแต่ถ้าฟังไม่ได้ยังไม่เข้าใจขอให้ฟังแต่เพราะอย่างน้อยยังเป็นคำที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้แน่นอนนะท่านผู้ฟังคำนี้เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งแต่เป็นคำที่ถูกต้องอย่างน้อยถ้าเรายังไม่พูดถึงเรื่องของการแปลนะแปลถูกแปลผิดนี่ก็อาจจะมีส่วนอยู่บ้างแต่ว่าเป็นคำที่มาจากดั้งเดิมทีเดียวนั่นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จะเป็นการสมควรที่เข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็ฟังไว้ก่อนนะมันมีส่วนที่ฟังได้อย่างน้อยเป็นภาษาไทยนะรูปแบบภาษาอาจจะฟังดูแล้วเป็นโบราณโบราณนิดนึงนะแต่ความโบราณนี่มีความถูกต้องอยู่ 100% นะ 100% เนื่องจากว่าเป็นคำของพุทธะเป็นพุทธพจน์เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เราเอาคำนี้นะอย่างน้อยฟังไปฟังไปเนี่ยส่วนที่จำได้มันก็มีใช่ไหมแล้วบางทีสถานการณ์เกิดขึ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะเราจะมีความรู้ขึ้นมาทันทีเลยว่าอ๋อไอ้ธรรมที่เราเคยฟังมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจนั่นเป็นลักษณะของปัญญาที่จะเกิดขึ้นหลังจากการที่เรามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วจะมีความมั่นใจนี่คือความศรัทธาตรงนี้เกิดขึ้นเป็นลําดับสุดท้ายให้เราได้มีความมั่นใจว่าเนี่ยเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแน่แท้เดียวที่เราได้เคยฟังมาได้เคยถูกต้องด้วยนามกายมาทีนี้พอฟังแล้วก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าอีกเหมือนกันที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดนะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ไม่ว่ารุ่นไหนๆที่ท่านแต่งอรรถกถาแต่งคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของท่านที่ท่านจะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดแต่เป็นการอธิบายพุทธพจน์แต่ภิกษุเนี่ยจะไม่ได้มีหน้าที่ในการบัญญัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ละนะสิ่งที่ออกจากปากมีออกมีความคิดแล้วก็พ่นออกมาจากปากของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยในสมัยต่อมาเนี่ยไม่ใช่เป็นการบัญญัติแน่นอนไม่ใช่เป็นการบัญญัติแต่เป็นการทำข้อมูลให้แจ่มแจ้งนะเป็นหน้าที่ของท่านท่านอาจจะมีการชี้แจงเป็นข้อเป็นรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้นะก็เป็นสิ่งที่ท่านพยายามที่จะอธิบายนะทำให้แจ่มแจ้งซึ่งความสามารถของคนมันไม่เท่ากันตรงนี้แต่บางท่านสามารถกำหนดบทเพลงชนะได้ดีในอย่างเช่นพระมหาคัจฉานะอย่างเงี้ยเวลาท่านอธิบายธรรมะพระเจ้าพูดมาคาถาหนึ่งอาจจะพูดมาสักย่อหน้าหนึ่งนะภิกษุบางรูปไม่เข้าใจก็ไปถามท่านพระมหาคัจฉานะท่านพระมหาคัจฉานะก็อธิบายให้ท่านพระสารีบุตรบางทีก็อธิบายให้อธิบายท่านเหล่านี้อธิบายแล้วเราก็สอดคล้องกับที่พระเจ้าสอนในเรื่องอื่นไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ความสามารถตรงนี้ก็เป็นความสามารถที่สูงทีเดียวนั่นเป็นความสามารถที่ดีแล้วก็พอมีผู้เอาคำที่ท่านพระสารีบุตรก็ตามท่านพระมหากัจจานะ ก็ตามเป็นต้นเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าว่าไอ้อย่างนี้มันถูกไหมท่านอธิบายเหล่านี้อย่างนี้พระพุทธเจ้ารับรองให้ว่าถูกต้องแล้วก็เป็นลักษณะที่เราจําได้ฟังได้ซึ่งคําอธิบายต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็แสดงให้เราเห็นว่ามันไม่ขัดกับพุทธพจน์อื่นๆพระพุทธเจ้าจึงรับรองซึ่งความสามารถตรงนี้เป็นความสามารถที่เรียกว่าปฏิสัมภิทาอย่างหนึ่งในลักษณะของอัตถปฏิสัมภิทาหรือธรรมปฏิสัมภิทาซึ่งมีความเข้าใจอัตถความเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งก็อธิบายได้ในความสามารถคนเรามันไม่เท่ากันนะพระรูปนี้อาจจะอธิบายได้แบบหนึ่งพระรูปนี้อาจจะอธิบายได้อีกแบบหนึ่งนะซึ่งไอ้ที่อธิบายออกมาเนี่ยเป็นบทพยัญชนะของตัวเองก็จริงนะบางทีก็สอดคล้องกับพุทธพจน์ตรงนั้นตรงนี้สอดคล้องสอดรับกันนะไม่ขัดแย้งกันเป็นไปโดยประการอื่นแต่บางรูปบางองค์ก็อธิบายอยู่แต่ว่าอาจจะไปขัดกับตรงนั้นบ้างแย้งกับตรงนู้นบ้างใช้บทพยัญชนะไม่เนียบอันนี้ก็เป็นความสามารถของแต่ละท่านละคนซึ่งมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราฟังเนี่ยเป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาเป็นหน้าที่ของภิกษุสามเณรสาวกในธรรมวินัยนี้ที่ฟังแล้วเนี่ยคุณต้องกลับไปหาตัวมาติกาตัวแม่บทว่าไอ้ที่เขาเหล่านั้นอธิบายเนี่ยมันอธิบายตัวแม่บทตัวพุทธพจน์ตรงไหนนะนี่เป็นประเด็นที่สําคัญนะคือถ้าเราจะไปจมปลักอยู่ในที่ท่านอธิบายแล้วก็ไม่เข้าใจตรงนั้นก็ยังไม่เข้าใจต่อไปอีกนะแล้วก็ไปถามคนอื่นสมมติว่าพระพุทธเจ้าอธิบายไว้อย่างนี้เราที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ไปถามพระกอพระกอก็อธิบายให้ยังไม่เข้าใจที่พระกออธิบายเอาที่พระกออธิบายเนี่ยไปถามพระขอนะพระขอก็อธิบายไปอีกแบบนึงเราก็ยังไม่เข้าใจว่าที่พระขออธิบายที่พระกอพูดเนี่ยมันหมายความว่าไงนะเราก็เลยไปถามพระคอควายถามพระคอควายว่าที่พระขอไข่พูดนี่อธิบายว่ายังไงแต่พระขอควายก็อธิบายว่าที่พระขอไข่อธิบายมันเป็นอย่างนี้ที่เขาอธิบายพระกอไก่มันเป็นอย่างนั้นแต่คนฟังนี่ก็ยังไม่เข้าใจอีกไม่เข้าใจที่พระขอควายพูดเลยไปถามนายงองูไปถามนายงองูว่าไอ้ที่พระขอควายอธิบายของพระขอไข่และพระกอไก่เนี่ยมันเป็นยังไงอุบาสกงองูอธิบายไปอีกแบบนึงเอ๊ะเราก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็เลยไปถามอุบาสิกาจอจานอุบาสิกาจอจานก็พยายามอธิบายที่อุบาสกงองูอธิบายที่เขาอธิบายของพระขอควายพระขอไข่และพระกอไก่ที่อธิบายว่าพระพุทธเจ้าอธิบายว่าไงท่านฟังเอ้ยมันไปอย่างเงี้ยไปถึงนายฮอนงฮูกเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่พระพุทธเจ้าอธิบายเลยนะฮอนงฮูกนี่พูดไปอย่างหนึ่งอ้าวพระพุทธเจ้าพูดไปอีกอย่างหนึ่งมันจับต้นชนปลายไม่ถูกมันไปคนละเรื่องไปเลยแต่สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือถ้าเราไปฟังพระพุทธเจ้าพูดเอาไว้ตรัสไม่อย่างนี้แหมพุทธพจน์ตรัสไม่อย่างนี้ยังไม่เข้าใจเอาไปถามพระกอไก่ว่าที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้หมายความว่าไงพระกอไก่อธิบายให้เฮ้เราก็ยังไม่เข้าใจก็ไปถามพระขอไข่ไอ้ถามพระขอไข่เนี่ยต้องถามว่าที่พระพุทธเจ้าอธิบายเนี่ยหมายความว่าไงนะอย่าไปถามพระขอไข่ว่าที่พระกอไก่อธิบายหมายความว่าไงแต่ไปถามพระขอไข่ว่าที่พระพุทธเจ้าอธิบายหมายความว่าไงเฮ้พระขอไข่อธิบายเราก็ยังไม่เข้าใจเราไปถามอุบาสกงองูอุบาสกงองูถามว่าอะไรถามว่าที่พระพุทธเจ้าอธิบายเนี่ยมันหมายความว่ายังไงอย่าไปถามว่าที่พระคอควายอธิบายหมายความว่าไงแต่ให้ไปถามว่าที่พระพุทธเจ้าอธิบายเนี่ยหมายความว่าไงอุบาสกงงูก็ตอบให้ไม่เข้าใจไปถามอุบาสิกาจอจานถามอุบาสิกาจอจานว่าที่พระพุทธเจ้าอธิบายหมายความว่ายังไงในงี้เราจะไม่หนีจากมาติกาจากแม่บทและที่สําคัญนะแทนที่เราจะไปถามคนอื่นเอาคุณมาใกล้ครวญดูนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมลองใกล้ครวญดูว่าเอที่ท่านตรัสไว้บอกไว้หมายความว่าอย่างไงเรื่องนี้สําคัญนะท่านผู้ฟังถ้าเราจะไปมัวแต่ถามเนี่ยมันก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งตัวข้าพเจ้าเองก็ต้องยอมรับว่าตัวเราเองเนี่ยโอ้ยถามมาตลอดถามมาเยอะถามมามากนะถามจนกระทั่งพรรษาแรกเนี่ยบวชอยู่เนี่ยจนพระพี่เลี้ยงเซ็งไปเลยล่ะนะถามกันไม่รู้จักจบจักสิ้นนะถาม3คําถามกําลังจะตอบคําถามที่1คําถามที่4ที่5และที่6นี่ยิงไปละเตรียมถามไปละแต่ยังไม่ทันตอบคำถามที่1เสร็จอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าในการปฏิบัติเข้ามาภายในเรามีจิตที่เป็นสมาธิคลายความลังเลสงสัยความเคลือบแคลงระแวงเห็นแย้งแล้วความเข้าใจต่างๆก็เกิดขึ้นได้แต่เป็นสิ่งที่ควรทําในที่นี้จึงได้นําพระสูตรที่ได้พูดถึงเรื่องของสมถวิปัสสนาแต่ว่าการทําตามการเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําอยู่4อย่างด้วยกันนั่นคือฟังทำตามการนี่ควรทําการสักษาตามการนะคือมีการสนทนาธรรมตามการนะพูดคุยกันบ้างเอ๊ะธรรมะหมวดนี้เป็นยังไงสอบถามทวนถามกัน นะนี่ข้อที่2ควรทำตามการนะข้อที่3ควรเจริญสมถะตามการนะคือทำจิตให้สงบให้แน่ๆนิ่งเป็นอารมณ์เดียวแล้วข้อที่4เรื่องของวิปัสสนานะฟังธรรมสนทนาธรรมเจริญสมถะเจริญวิปัสสนา4อย่างเนี้ยควรทำควบคู่กันไปตามการนะทำตรงนี้บ้างทำตรงนั้นบ้างในการธรรมารับรุนเราก็จึงมีการสาขาชาในช่วงเช้าอาทิตย์มีการปฏิบัติในวันอังคารวันพูดกับตอบคำถามแต่วันพฤหัสก็ให้พุทธพจน์ให้ฟังนำมาทำหน้าที่ของข้าพเจ้าในการทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดในวันศุกร์นำวันจันทร์ก็มีหมวดธรรมต่างๆเพื่อที่จะให้มันเป็นไปตามการนำวันละครึ่งชั่วโมงเรามาฟังเพื่อที่ให้เรามีการเจริญสมถวิปัสสนาสมถวิปัสสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในคำสอนของพุทธเจ้ามากนั่นคือถ้าเราจะรวบรวมเรื่องคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในอริยสัจ4ถูกไหมอริยสัจ4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมี4อย่างเรื่องสำคัญมากที่สุดที่เราทำแล้วเราจะเข้าใจสิ่งอื่นๆไปด้วยได้นั่นคือข้อสุดท้ายนั่นคือการปฏิบัติตามมรรค8นั่นคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ถ้าคุณทำตรงนี้ให้เจริญแล้วคุณก็จะเข้าใจความทุกข์ด้วยคุณทำมรรคให้เจริญแล้วคุณก็จะละตัณหาด้วยคุณทำมรรคให้เจริญแล้วคุณก็จะทำนิพพานให้แจ้งได้ด้วยนั่นคือมรรค8เนี่ยมันจะรวมหมดละทำอริยสัจ4อะไรต่างๆก็จะมารวมอยู่ในอริยมรรคมีองค์8อยู่ในนี้ในที่นี้ในเจ้ามรรค8นี่ถ้าเราเจริญดีแล้วเนี่ยจะพูดง่ายๆย่อลงมาก็จะเหลือเป็นศีลสมาธิปัญญานะถ้าตามลำดับไปตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็เป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะแล้วก็เป็นเรื่องของศีลนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นเรื่องของทางจิตก็เป็นปัญญาเป็นศีลเป็นเรื่องของจิตนะ3อย่างศีลสมาธิปัญญาปัญญาศีลสมาธิ3อย่างนี้ถ้าเราจะพูดย่อลงไปอีกนะให้เหลือสั้นเข้าก็เป็นสมถวิปัสสนาแต่เคยตรัสถึงอริยมรรคมีองค์8เนี่ยแทนด้วยสมถวิปัสสนาก็ได้สมถวิปัสสนาที่เราได้พูดถึงไปเมื่อตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยคือการที่เราจะต้องรู้ให้ได้ว่าสมถวิปัสสนาสองส่วนเนี่ยเราทำให้สมดุลหรือยังพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับวัยรุ่นนะวัยรุ่นที่เขาจะมีกระจกพกอยู่เนี่ยมาส่องหน้าดูอยู่เรื่อยๆว่าหน้าฉันเป็นสิวไหมหน้าฉันดีไหมหน้าฉันเด้งไหมหน้าฉันเต่งไหมดูไปนะวัยรุ่นเขาจะมักจะพกกระจกนะคนแก่สมัยนี้ก็ยังไม่เว้นละพกกระจกด้วยเหมือนสมัยก่อนผู้ชายเนี่ยต้องพกหวีนะพกหวีสีส้มๆเน็ตออกมาจากกระเป๋าหลังนะแล้วก็หวีอยู่นั่นนะหวีแล้วก็ส่องดูกระจกก็เป็นลักษณะเดียวกันกับที่เปรียบเทียบให้ว่าวัยรุ่นในสมัยก่อนนี้เขาก็จะส่องดูกระจกดูเงาหน้าดูที่ภาชนะน้ำเพื่อดูว่าตัวเองมีสิวไหมนะมีต่อมที่หน้าไหมถ้ามีก็รีบบีบออกนะรีบเช็ดออกรีบทำความสะอาดออกหรือถ้าเผื่อมันไม่มีนั่นก็ดีใจพอใจว่าหน้าฉันดีแล้วอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าตัวเราเองเนี่ยจะต้องรู้วาระจิตของตัวเราเองว่าไอ้เรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องสมถะวิปัสสนาของเราเนี่ยตรงไหนมันยังมีดีขาดตรงไหนดีตรงไหนนั่นจึงแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกคือคนที่มีสมถะได้สมถะในที่นี้พระพุทธเจ้าถือพูดถึงเจโตสมถะในภายในนะศัพท์มันมาเป็นอย่างนี้อันนี้ก็หมายถึงความสงบแห่งจิตนั่นเองตัวเราเองมีความสงบแห่งจิตไหมนั่นนี่คือข้อที่1ส่วนองค์ประกอบที่2ก็พูดถึงเรื่องอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาคือการเห็นธรรมตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาธรรมวิปัสสนาคือการเห็นธรรมตามที่เป็นจริงใช่ไหมด้วยอธิปัญญาคือด้วยปัญญายิ่งก็พูดง่ายๆก็คือว่าคุณเห็นธรรมตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาของคุณหรือยังมีหรือยังตรงนี้อันแรกคือคุณทำความสงบในภายในให้เกิดขึ้นได้หรือยังอันที่2คือคุณเห็นธรรมตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาของคุณหรือยังนะ2องค์ประกอบนี้ความตัวออกมาได้เป็น4ลักษณะก็พูดถึงบุคคล4แบบนะคนแบบแรกได้ความสงบในใจอยู่ได้ความแน่วแน่นิ่งในใจอยู่แต่ยังไม่เห็นธรรมตามที่เป็นจริงด้วยปัญญานะประเภทแรกนี้ก็มีประเภทที่2ก็สลับกันนะตัวเองเห็นทำตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ความสงบแห่งใจนะมันยังลุกนี้ลุกลนยังไม่ได้ความสงบแห่งใจแต่พอจะเห็นอะไรตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาได้อยู่นี่คือบุคคลประเภทที่2แต่บุคคลประเภทที่3ก็คือว่าไม่ได้เลยสักอย่างเดียวนะจิตก็ไม่สงบในภายในเห็นตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาก็ไม่มี นะบุคคลประเภทที่3นี้ก็มีแล้วประเภทที่4คือได้ทั้ง2อย่างนะจิตสงบในภายในด้วยเห็นธรรมตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาด้วยนะอย่างที่4นี้ก็มีถามว่าคนใน4ลักษณะเนี่ยที่ข้าพเจ้าได้พูดไปเมื่อวันก่อนก็คือว่าให้คุณเนี่ยมีการเตรียมในการที่จะปรับให้เราอยู่ในส่วนไหนคือถ้าเราได้สมถะเจโตสมถะในภายในมีความสงบในใจให้คุณตั้งอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็ทําการเห็นตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาให้เกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าคุณได้ปัญญาแล้วคุณก็ตั้งตัวอยู่ในปัญญาแล้วทําการพิจารณาให้จิตมันสงบลงไปนั่นคือพิจารณาให้จิตมันสงบวันนี้ที่ยกพุทธพจน์มาให้ฟังเนี่ยคือพูดถึงว่าเฮ้เราควรวิธีการที่ทําให้จิตสงบหรือวิธีการที่ทําให้เห็นปัญญามันทํายังไงพระเจ้าได้แนะนําไว้ตรงนี้ท่านผู้ฟังอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากๆนะสมมุติเราได้ความสงบในใจนะได้ความสงบถึงที่สุดในใจละแต่ว่ายังไม่ได้เหตุการณ์เห็นตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาคุณควรตั้งตนไว้ในความสงบนั้นก่อนนะแล้วไอ้ที่จะทําปัญญาให้เกิดขึ้นทํำยังไงมีวิธีการหนึ่งแต่ที่พระเจ้าแนะนําในที่นี้ก็คือไปหาคนที่เห็นตามที่เป็นจริงในธรรมต่างๆได้ด้วยปัญญาเขาหาเจอแล้วก็ไปถามท่านนั้นว่าเอ๊สังขารเนี่ยควรเห็นกันอย่างไรนะแล้วก็สังขารเนี่ยควรพิจารณากันอย่างไรแล้วก็ควรเห็นสังขารกันอย่างไรควรเห็นแจ้งในลักษณะไหนนะถามอย่างนี้3คําถามนี้อีกครั้งหนึ่งนะคําถามนี้เป็นคําถามที่สําคัญถามว่าสังขารเนี่ยควรเห็นอย่างไรสังขารเนี่ยควรพิจารณาอย่างไรสังขารเนี่ยควรเห็นแจ้งอย่างไรนะเห็นอย่างไรล่ะสังขารนี้เห็นอย่างไรแต่ถ้าจะให้ข้าพเจ้าตอบก็จะตอบว่าเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงแต่เราต้องเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วเราจะพิจารณาสังขารพิจารณาอย่างไรพิจารณาสังขารก็คือการพิจารณาให้เห็นว่าสังขารนั้นเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามีความแตกสลายมีความที่หาสาระแก่นสารไม่ได้นี่ควรจะพิจารณาอย่างนี้คำถามที่3ที่พูดถึงว่าควรจะเห็นแจ้งในสังขารอย่างไรแล้วเราควรจะเห็นแจ้งในสังขารว่าสังขารเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะยึดถือเป็นตัวตนได้นี่คือเห็นแจ้งนะเห็นแจ้งเนี่ยมันแจ้งขึ้นมาจากการพิจารณานะอะไรที่แจ้งขึ้นมาคือถ้าเราไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงใช่ไหมเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเที่ยงแท้แน่นอนเราก็จะเป็นทุกข์ละเป็นทุกข์เราก็จะมีความยึดถือเป็นตัวตนในยึดถือตัวตนแล้วก็จะเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเรานะก็จะเรียกว่าไม่เห็นแจ้งแต่ถ้าเราเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเราพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะพิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา3อย่างนี้นะแล้วเราจะเห็นแจ้งได้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งนั้นเราไม่ควรจะมาเป็นของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราสังขารเนี่ยควรจะเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราควรจะเห็นแจ้งอย่างนี้ผู้ที่เขารู้ว่าควรจะเห็นแจ้งธรรมที่จริงๆอย่างไรด้วยปัญญาเนี่ยเขาจะพิจารณาอย่างนี้นะคืออันดับแรกไม่เที่ยงก่อนนะเห็นทั่วไปว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงนะเห็นอย่างนั้นแล้วก็พิจารณาขั้นที่2นะคือทุกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสามอย่างสิ่งใดเป็นอนัตตาก็ทําให้เราเห็นแจ้งอันที่4นะว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้เราเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็จะสามารถทําการเห็นจริงนะให้เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาได้และแน่นอนนะเราต้องตั้งตนอยู่ในการที่ทําจิตให้สงบตรงนั้นในทางตรงกันข้ามท่านผู้ฟังในทางตรงกันข้ามคนที่เห็นธรรมตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอธิปัญญาแล้วเนี่ยปัญญายิ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ความสงบในภายในนะไม่ได้ความสงบในภายในเขาก็ควรจะตั้งตนในปัญญาที่ตัวเองได้แล้วนะตั้งตนในการเห็นตามจริงที่ตัวเองได้แล้วเสร็จแล้วก็ควรจะทําให้เจ้าความสงบในใจให้เกิดขึ้นอย่างที่ว่าไปเอ๊ะจะทํำยังไงหนึ่งในวิธีการที่พระเจ้าแนะนําก็คือว่าให้เข้าไปหาไปหาคนที่เขาได้เจโตสมถะในภายใน ไปหาคนเขาที่เขาได้ความสงบในภายในนะไปหาเสร็จแล้วก็ไปถามท่านว่าเอ๊ะจิตควรจะดำรงไว้อย่างไรนะจิตควรถูกชักนำไปอย่างไรนะจิตควรทำให้เป็นอารมณ์เดียวอย่างไรและจิตควรทำให้ตั้งมั่นได้อย่างไรนะถามท่านเหล่านี้แล้วนะท่านก็จะตอบให้ตอบยังไงเราก็ทำตามนั้นนะแล้วเขาจะตอบยังไงกันล่ะนะใน4คำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะจิตควรดำรงไว้อย่างไรนะจิตควรถูกชักนำไปอย่างไรจิตควรทำให้มีเป็นอารมณ์เดียวได้อย่างไรและจิตควรทำให้ตั้งมั่นได้อย่างไรคำตอบที่ข้าพเจ้าจะตอบให้นะก็คือควรเอาคำถามที่ว่าควรถูกชักนำไปอย่างไรก่อนนะจิตเนี่ยควรถูกสติชักนำไปนะสติเนี่ยต้องเป็นตัวชักนำจิตนะจิตเป็นที่แล่นไปสู่สติตรงนี้เราต้องมีสติชักนำไปจิตควรดำรงไว้อย่างไรนะจิตควรดำรงไว้ให้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวนะจิตควรดำรงไว้ให้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวให้เป็นจิตที่ประพัดสอนแล้วคำถามที่3ที่บอกว่าควรทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวได้อย่างไรจิตเป็นอารมณ์เดียวได้ด้วยสมาธินะเราทำจิตให้เป็นตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวได้ด้วยการทำจิตให้แน่วแน่เป็นหนึ่งแล้วส่วนคำถามสุดท้ายที่บอกว่าจิตควรทำให้ตั้งมั่นได้อย่างไรนะจิตควรทำให้ตั้งมั่นได้ในฌานทั้ง4นะฌานทั้ง4ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เนี่ยจะทำให้มันตั้งมั่นได้จิตทำให้เป็นอารมณ์เดียวได้ด้วยสมาธิจิตควรเป็นสิ่งที่ถูกชักนำไปด้วยสติจิตควรเป็นสิ่งที่ดำรงไว้นะด้วยความเป็นอารมณ์เดียวนะถามอย่างนี้แล้วก็จะตอบอย่างนี้นั่นก็คือเป็นคำตอบที่จะโน้มเอียงเทเอียงไปในการทำจิตให้เป็นสมาธิเท่านั้นเองนะมันก็จะสอดคล้องกับเรื่องของสัมมาสมาธินะคือฌานที่1ถึงฌานที่4นั่นเองนะถามอย่างนี้แล้วเขาก็จะตอบอย่างนี้ตอบยังไงก็ตามเถอะบทพยัญชนะอาจจะเหมือนกันคล้ายกันแตกต่างกันบ้างแต่ความหมายก็จะเป็นไปในลักษณะนี้เราทราบความข้อนี้แล้วเราก็ตั้งตนไว้ในธรรมนั้นเขาถามยังไงเราก็ทำอย่างนั้นสมัยต่อมาเราก็จะทำทั้ง2อย่างนี้ให้มันเจริญได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาพูดในรายละเอียดก็คือการทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวมีความสงบเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือเจโตสมถะในภายในการที่เรื่องของวิปัสสนาก็คือการเห็นธรรมตามที่เป็นจริงด้วยปัญญายิ่งหรือว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาแล้ว2อย่างนี้ต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะทำให้มีให้ได้มันเป็นทางที่จะไปถึงอสังคตธรรมท่านผู้ฟังอสังคตะเนี่ยคือเรื่องของการที่เราจะทำให้ราคะโทสะโมหะเนี่ยมันหมดไปนะคนเราจะละราคะโทสะโมหะได้เราถึงความสิ้นทุกข์ได้ทำนิพพานให้แจ้งได้มีอสังคตธรรมเกิดขึ้นเอ๊ะแล้วคุณจะทำไอ้เจ้าอสังคตะนี้ได้อย่างไรนะพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงเรื่องของสมถะวิปัสสนานั่นเองสมถะวิปัสสนาเป็นทางให้ถึงอสังคตะสมถะวิปัสสนาทำมากๆแล้วจะเป็นไปเพื่อการแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกด้วยนะธาตุเป็นอเนกนี่มันอะไรบ้างธาตุเป็นอเนกโอ้โหท่านผู้ฟังทุกอย่างเราจะเข้าใจทุกอย่างเลยตั้งแต่ธาตุดินน้ำไฟลมตั้งแต่อายตนะทั้ง6ปฏิจจสมุปบาทเรื่องของฤทธิ์ต่างๆวิชา3อภิญญา6นะเราจะเข้าใจองค์ประกอบต่างๆหมดสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะเป็นผู้ที่เข้าใจรอบรู้เรื่องเหล่านี้ทั้งหมดก็เพราะว่าการเจริญสมถะวิปัสสนาทําให้ตัวพระองค์เนี่ยได้ในการแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกนะได้ไม่รู้จบนะระลึกย้อนหลังได้เห็นอดีตอนาคตก็พวกนี้น่าจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราเห็นตรงส่วนนี้ขึ้นมาสมถะวิปัสสนานี้นอกจากจะเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์แล้วเนี่ยพระเจ้าก็ยังเคยเปรียบไว้ว่ามันเป็นราชทูตที่จะนำข่าวสารคือข้อความตามที่เป็นจริงคือนิพพานเนี่ยมาบอกกับเจ้าเมืองโดยเปรียบเหมือนกับเมืองหนึ่งแต่เมืองนี้ก็มีเจ้าเมืองรักษาอยู่มีกำแพงล้อมรอบมีประตูเมืองคนเข้าคนออกอะไรต่างๆก็ต้องมีคนคอยตรวจตราดูแต่ตัวตาดูแล้วก็จะมีราชทูตที่นำข่าวสารมาบอกนายประตูเมืองก็ต้องฉลาดพอสมควรนะว่าใครเข้าได้ใครไม่ให้เข้าแล้วก็ให้ราชทูตนี้เข้าราชทูตคือสมถะวิปัสสนาท่านฟังนั้นจะมาจากทั้ง4ทิศนั้นจะเป็นทิศเหนือใต้ออกตกก็คือมาตามผัสสะนั่นเองมาตามอายตนะทั้ง6เมื่อไรก็ตามที่เรามีผัสสะมากระทบพัวจะเป็นผัสสะที่น่าพอใจไม่น่าพอใจก็ตามนั่นราชทูตมาละอยู่ที่ว่านายประตูเนี่ยมันฉลาดพอไหมพอที่จะเปิดทางให้ราชทูตเข้ามาหรือเปล่าคื ือผัสสะที่มากระทบนี่มาทุกอย่างนะท่านผู้ฟังนะกิเลสก็มีผัสสะเป็นแดนเกิดธรรมะเจ้าสมถะวิปัสสนาก็มาตามผัสสะนี้เหมือนกันแล้วก็มีอย่างอื่นที่มาตามผัสสะอีกหลายอย่างถามว่าเราจะกรองได้ไหมกรองเฉพาะส่วนที่ดีเข้าส่วนที่ไม่ดีอย่าให้เข้าแต่สิ่งไหนที่ไม่ดีเป็นอกุศลธรรมปิดเอาไว้ป้องกันเอาไว้ให้มาเฉพาะส่วนที่เป็นราชทูตตรงนี้อาศัยความฉลาดของสติพอสมควรนะมันมาตามทางนี้เราเปิดช่องคือเมืองของเราเนี่ยต้องรักษานะคือถ้าเราปิดประตูอย่างเดียวนะไม่ให้ใครเข้าเลยราชทูตก็เข้าไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นตามที่เป็นจริงได้เราก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงนิพพานได้แต่ถ้าเราเปิดประตูอ้าซ่าเลยมันก็เข้าหมดความชั่วก็เข้าความดีเข้ามันก็เข้ามาลุมถึงกันหมดก็ไม่ได้อีกนะจึงต้องมีการทําช่องเอาไว้นะช่องทางที่ให้ราชทูตคู่หนึ่งคือสมถะและวิปัสสนาเข้ามาได้เนี่ยช่องทางนี้คือทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างนี้ก็เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ทางนี้เป็นทางตรงท่านผู้ฟังเป็นทางตรงไม่ใช่ทางอ้อมทางตรงคือทางลัดทางลัดที่เปิดให้สมถะวิปัสสนาราชทูตคู่นี้นําข่าวสารมาบอกใครบอกเจ้าเมืองคือบอกจิตของเราตามที่เป็นจริงข่าวสารนั้นคือนิพพานนั่นเองนะช่องทางนี้ที่เราต้องทำเอาไว้นะให้เป็นช่องทางที่ให้สมถะวิปัสสนาเข้าเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8อีกชื่อหนึ่งก็คือสมถะวิปัสสนามันเป็นของเกื้อกูลกันนะเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วนะสมถะวิปัสสนามาได้ทุกขณะจิตไม่ว่าขณะที่ท่านฟังวิทยุอยู่เห็นใบไม้ร่วงดูข่าวทีวีเดินไปตามถนนรับประทานอาหารพวกนี้เป็นช่องทางทั้งสิ้นเลยที่ทำให้ราชทูตนำข่าวสารมาบอกได้อยู่ที่ว่าคุณเปิดช่องนั้นไว้ไหมคุณรักษาช่องนั้นให้ดีไหมมีสติมีสมาธิเดินตามมรรคแปดอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องในจิตที่เราสามารถทำได้ไม่ยากเกินไปนะพอเราทำอย่างนี้ไปโอกาสทุกโอกาสทุกวินาทีทุกขณะจิตเราสามารถบรรลุธรรมได้ตลอดอยู่ที่ว่าเราได้เปิดช่องเหล่านี้ไว้ไหมนะเราทำความเข้าใจในเรื่องของสมถะวิปัสสนาเนี่ยเราจะเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งขึ้นมากเราจะเข้าใจบทธรรมะต่างๆเข้าใจสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิบายเข้าใจพุทธพจน์นะได้อย่างดียิ่งขึ้นทีเดียวและถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามก็เสนอแนะนะส่งมาได้ยินดีรับฟังที่รายการธรรมะรับบรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดนกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com แต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร